despre bine. În 4 luni anului 2018 s-au realizat investiții în valoare de 5,9 miliarde de lei. Discuțiile despre modificarea codurilor penale privite cu îngrijorare de ambasada americană la București, să nu fie îngrijorați, este replica deputatului PSD Florin Iordache. Și președintele Donald Trump anunță retragerea Washingtonului din înțelegerea internațională privind arsenalul nuclear al Iranului. It is clear to me that we cannot prevent an Iranian nuclear bomb under the decaying and rotten structure of the current agreement. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri! Ascultați știrile Europa FM! Negocieri încheiate cu succes. După 12 ore de discuții la guvern, sindicaliștii din sănătate au renunțat la greva generală programată pentru vineri pe 11 mai. Ministrul Muncii Olguța Vasilescu a anunțat că medicii și asistentele, dar și angajații spitalelor de unică specialitate vor avea gărzile și sporurile asigurate. Una dintre măsurile importante este scoaterea gărzilor efectuate de medici și asistente în afara plafonului de 30% prevăzut pentru sporuri, ca pondere în totalul cheltuielilor cu personalul pentru fiecare ordonator de credite. Această categorie va avea certitudinea că toate gărzile efectuate vor fi plătite și că prin aceasta nu le vor mai fi limitate celelalte sporuri la care au dreptul. În al doilea rând, se creează un spațiu important în anvelopa plafonului de 30% pentru celelalte sporuri acordate în sistemul de sănătate. Pentru spitalele de monospecialitate, psihiatrie, tuberculoză, dar și anumite servicii județene de ambulanță, să se permită în condiții bine justificate o suplimentare a sporurilor determinată de specificul acestor specialități. Aprobarea acestor situații se va face prin hotărâre de guvern. Ministrul Muncii a admis că 7.000 de angajați din domeniu au înregistrat scăderi de venituri, jumătate dintre aceștia ar munci în doar două spitale, după cum a susținut Olguța Vasilescu, de vină ar fi managerii care au aplicat subiectiv legea salarizării. Și ministrul Sănătății Sorina Pintea a declarat că legea salarizării și regulamentul de sporuri vor fi modificate. Oficialul spune că în două spitale, Focșani și Arad, de exemplu, care au declarat că au scăderi salariale față de decembrie 2016, legea s-a aplicat subiectiv. S-a ajuns la concluzia că legea salarizării și regulamentul sporurilor a fost aplicat uneori în mod subiectiv de către spitalele din subordinea diversilor ordonatori principali de credite. Pot să vă spun că de la nivel guvernamental și de la nivelul Ministerului Sănătății se va verifica și urmări modul de aplicare a legii salarizării și a regulamentului de sporuri. De asemenea, în urma discuțiilor cu sindicatele, am convenit ca în proiectul noi legea sănătății să cuprindem foarte clar și indicator de performanță care să facă referire inclusiv la cuantumul cheltuielilor de personal, astfel încât să ne asigurăm că toate spitalele vor asigura pentru pacienți medicamente, materiale sanitare și tot ce au nevoie. Sindicaliștii au mai primit garanția că vor fi acordate sume compensatorii pentru cei care au pierdut bani la salariu în aprilie. În aceste condiții, Leonard Bărăscu, lider al Federației Sanitas, a spus că angajații din sănătate renunță la greva generală programată pentru vineri, 11 mai. Cele două delegații, delegația Sanita și delegația Colegiului de la Solidaritatea, ca urmare a acestui acord, reprezentanții organizațiilor sindicale au consimțit împreună să renunțăm la greva generală care era programată în data de 11 mai. În Parlament, deputații votează astăzi moțiunea simplă pe sănătate, document depus de PNL. Moțiunea este susținută de grupurile parlamentare USR și PMP. La dezbaterile de luni a participat ministrul Sănătății, Sorina Pintea, care a respins acuzațiile aduse de semnatarii moțiunii și a anunțat că se lucrează la lista de medicamente de interes strategic. Între timp, procurorii confirmă ceea ce știam cu toții, sistemul sanitar este bolnav de corupție. Concluzia reiese dintr-un studiu în care au fost analizate aproape 30 de cazuri anchetate în ultimii 2 ani. Potrivit procurorului general Augustin Lazăr, în spitale se ia mită precum se respiră. Iulian Ochi cu explicații. Șpaga din spitale acoperă toate palierele, de la achiziții publice, la atențiile acordate medicilor pe culoarele spitalelor și este repetitivă, a arătat șefa DNA Laura Codruța-Căveșii. De exemplu, un manager de spital a fost trimis în judecată de 3 ori în 4 ani, pentru că a cerut mită. În 2016, acesta a fost trimis în judecată pentru că a pretins și a primit sume de bani cuprinse între 10 și 15% din valoarea facturilor pe care le emitea, sume de bani care reprezentau, cu ghilimele de rigoare, bună derularea contractelor. Într-o perioadă de aproximativ 4 ani, acest manager de spital a pretins și a primit 1,2 milioane de euro. În multe cazuri, managerii de spitale au folosit bugetul instituției în interes personal. Șpaga este mascată cu facturi sau ajunge în conturi offshore. Un alt exemplu, dintr-un dosar în care DNA a trimis în judecată managerul unui spital, s-a reținut că acesta timp de aproape 7 ani a folosit bugetul instituției în interesul său personal. Managerul de spital a profitat că mecanismele de control nu erau folosite. Potrivit șefei DNA, de multe ori șpaga poate ajunge la 20% din valoarea unui contract, iar acest lucru poate fi stopat prin măsuri de prevenție și controale cât mai dese. Vicepremierul Viorel Ștefan spune că ANAF și-a făcut treaba în primele 4 luni ale anului 2018, că investițiile sunt bune, iar fondurile europene încasate sunt mari. Replica oficialului de la Palatul Victoria vine după ce președintele Klaus Iohannis a cerut din nou demisia premierului Viorica Dăncilă. Klaus Iohannis a acuzat guvernul de o execuție bugetară total nesatisfăcătoare în primul trimestru al acestui an. În interiorul ANAF-ului lucrurile merg spre bine. De la 8,8% în ianuarie la 17,2% în aprilie, apreciem că evoluția este pozitivă și corespunzătoare. În 4 luni anului 2018 s-au realizat investiții în valoare de 5,9 miliarde de lei. Acum aș vrea să vorbesc despre sume care nu sunt colectate de ANAF și mă refer la capitolul sume primite de la Uniunea Europeană. În primele 4 luni, România a încasat 5 miliarde de lei. Viorel Ștefan a mai precizat că cel mai slab din toate punctele de vedere economice a fost 2016, anul tehnocraților. Vicepremierul spune că este vorba, citesc, de date asumate de guvern. Ascultați știrile Europa FM. Dezbaterea modificărilor propuse la codurile penale a fost reluată în Comisia Parlamentară Specială condusă de Florin Iordache. PSD a decis să nu voteze deocamdată niciun amendament, ci să facă exclusiv dezbateri toată săptămâna. Pe lângă modificările propuse luna trecută și care au strânit numeroase critici, un alt val de amendamente care favorizează persoanele care comit infracțiuni a fost depus zilele trecute. Cristian Citre relatează. Autorii noilor amendamente sunt deputații PSD Eugen Nicolicea și Cătălin Rădulescu, dar și Martin Arpa de la UDMR și parlamentarii ALDE. Astfel, Eugen Nicolicea a propus ca cei care divulgă informații din dosare în cursul urmăririi penale să fie condamnați la închisoare de până la 2 ani. Tot Nicolicea a propus și redefinirea infracțiunii de dare de mită în sensul diluării acesteia, în vreme ce Cătălin Rădulescu dorește scăderea pedepsei pentru aceeași infracțiune. În prezent, darea de mită se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani, iar Rădulescu propune reducerea acestei pedepse la o perioadă cuprinsă între 6 luni și 5 ani. De asemenea, tot Cătălin Rădulescu a propus ca doar dacă paguba creată de un inculpat depășește 4 milioane de lei să fie considerată că are consecințe deosebit de grave față de 2 milioane cât este în prezent. Printre propunerile depuse inițial de PSD și ALDE în vederea modificării codurilor penale se numără redefiniri ale unor infracțiuni, precum și dezincriminarea totală sau chiar parțială a altora. Atât reprezentanții sistemului judiciar cât și parlamentarii opoziției au criticat dur propunerile majorității, despre care au spus că favorizează infractorii. Din Parlament, Cristian Citre, Europa FM. Ambasada Statelor Unite urmărește atent schimbările aduse în Parlament celor două coduri penale și de procedură penală. Decizia președintelui Klaus Iohannis de a sesiza Comisia de la Veneția în legătură cu controversatele legi ale justiției a fost salutată de ambasadorul Hans Klemm. De asemenea, diplomatul american a explicat ce anume din discuțiile care se poartă în aceste zile în Comisia Iordache trezește îngrijorarea administrației de la Washington. Cred că decizia președintelui de a trimite pachetul celor trei legi la Comisia de la Veneția pentru a primi o opinie este una bună. Acum urmărim cât mai îndeaproape posibil modificările pe care le face Parlamentul altui pachet important, codul penal și codul de procedură penală, pentru a le pune în acord cu deciziile Curții Constituționale. Vrem să ne asigurăm că schimbările nu vor face dificilă sau chiar imposibilă colaborarea procurorilor americani cu acelor români. Există îngrijorări din acest punct de vedere. Intenția parlamentarilor de a limita sau chiar elimina probele video din anchetele penale este privită cu îngrijorare de ambasada americană. Președintele Comisiei Parlamentare în care se schimbă codurile penale, deputatul PSD Florin Iordache, i-a răspuns ambasadorului american la București. să nu fie îngrijorat, atâta timp cât noi ținem cont de o legislație europeană, cât și de propunerile care, repet, să repet ca să rămână în memoria colectivă, observațiile și propunerile pe care le face CSM-ul. Și dacă CSM-ul și Parchetul General și Ministerul Justiției vin cu niște amendamente în sensul modificării acestor legi, eu cred că sunt niște modificări bune. Consiliul Superior al Magistraturii critică schimbarea codurilor penale, iar opoziția acuză puterea că vrea să-i scape de închisoare pe parlamentarii care au probleme penale. Ministrul Justiției Tudorel Toader va fi prezent astăzi în plenul Senatului la ora Guvernului, o dezbatere politică solicitată de grupul parlamentar PNL pe tema implicațiile raportului Greco asupra imaginii justiției în România. Grupul statelor împotriva corupției al Consiliului Europei se declară profund îngrijorat de modificările aduse de puterea de la București legilor justiției. Ascultați știrile Europa FM. Președintele Donald Trump a anunțat aseară retragerea Washingtonului din înțelegerea internațională privind arsenalul nuclear deținut de Iran. Noi sancțiuni la adresa Teheranului vor intra de asemenea în vigoare. Dacă regimul de la Teheran continuă în acest fel, va avea mai multe probleme, mai mari decât au avut până acum, a spus Donald Trump. It is clear to me that we cannot prevent an Iranian nuclear bomb under the decaying and rotten structure of the current agreement. Mie mi-e clar că nu putem împiedica Iranul să construiască o bombă atomică în baza acordului putred din prezent. Drept urmare, vă anunț că Statele Unite se retrag din acordul nuclear cu Iranul. Vom reinstitui sancțiunile la adresa regimului din Iran, cel mai înalt nivel al sancțiunilor economice. Orice națiune care ajută Iranul în încercarea de a obține arme nucleare ar putea fi, la rândul său, sancționată de Statele Unite. Any nation that helps Iran in its quest for nuclear weapons could also be strongly sanctioned by the United States. Cu toate acestea, președintele Americii nu a oferit dovezi în sprijinul afirmațiilor sale, iar Iranul a respectat până acum prevederile înțelegerii convenite în iulie 2015. Acordul respectiv a pus capăt unei perioade de 12 ani de discuții fără rezultat. Mai multe despre această înțelegere și reacțiile la gestul președintelui american aflăm de la Filip Stan David. Așa numitul plan comun de acțiune a însemnat, între altele, că Iranul a acceptat să-și limiteze stocurile de uraniu îmbogățit, care poate fi folosit la fabricarea de armament nuclear, și să nu producă plutoniu, substanță care poate fi utilizată la crearea bombelor atomice. Înțelegerea a fost convenită între Iran și membrii permanenței Consiliului de Securitate ONU, America, Regatul Unit, Franța, China și Rusia. Acestor state li s-a adăugat Germania. De partea cealaltă, Națiunile Unite, Statele Unite și Uniunea Europeană au ridicat sancțiunile economice care loviseră din greu Republica Islamică. Aplicarea acordului e monitorizată de Agenția Internațională pentru Energie Atomică. Tot timpul, Iranul a insistat că programul său nuclear ar fi urmărit scopuri strict civile. Ministrul de Externe al Regatului Unit, Boris Johnson, l-a îndemnat luni pe Donald Trump să nu arunce copilul odată cu apa din copaie, în vreme ce omologul său din Franța a spus fără ocolișuri că Franța, Marea Britanie și Germania vor continua să respecte acordul. La rândul său, președintele Iranului, Hassan Rouhani, considerat unul dintre politicienii moderați de la Teheran, a recunoscut că țara sa va avea unele probleme în lunile care vin, dar a dat asigurări că Iranul își va ține cuvântul dat. Emisari din Germania, Franța și Marea Britanie au discutat deja despre această situație cu adjunctul ministrului iranian de externe la Bruxelles. Un demnitar german care și-a păstrat anonimatul a insistat că va fi important, citez, să menținem legăturile cu ambele părți pentru a evita escaladarea conflictului. Știrile Europa FM la final. Plouă astăzi pe arii extinse în jumătatea de est a țării, în restul teritoriului vreme caldă în continuare și ploi torențiale izolate, mai ales după amiaza. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 18 și 28 de grade. În capitală cel mai mult noros astăzi și temporar va ploua, mai ales dimineața și seara. Temperatura maximă va fi de 22-23 de grade. Ioana Brustur, capitanu, mulțumim pentru știrile Europa FM. Sport acum, Luca Pastia, bună dimineața! Bună dimineața, Sorana Cârstea a fost eliminată din runda secundă a turneului de la Madrid. Ea a cedat în fața rusoaicei de 21 de ani, Daria Kasatkina, 6-3, 6-1 după doar o oră de joc. Meciul a fost întrerupt de ploaie în debutul celui de-al doilea set. Sorana Cârstea a pierdut ulterior și la dublu, unde a făcut pereche cu Sara Soribe Stormo. În schimb, Simona Halep a trecut lejer de belgianca Elise Mertens, care era neînvinsă de 13 meciuri, perioada în care a câștigat două competiții mai modeste, la Lugano și Rabat. Lidera mondială s-a impus în 72 de minute cu 6-0-6-3 și o va întâlni astăzi de la ora 13 în optim pe Cristina Plișcova. Halep a declarat după victoria de ieri că se simte extraordinar, dar nu își propune să cucerească al treilea trofeu consecutiv la Madrid, ci vrea ca de obicei să ia fiecare meci în parte. În turneul masculin din capitala Spaniei, unicul reprezentant al României, Marius Copil, a fost eliminat din primul tur învins de germanul Jan Lennard Struff, numărul 65 ATP, cu 6-4-6-4. La dublu Florin mergea și veteranul de 45 de ani, Daniel Nestor, au pierdut de asemenea în runda inaugurală 10-4 în set decisiv cu Fabio Fognini și Diego Schwartzman. Turneul patronat de Ion Țiriac are premii în valoare totală de 6.200.000 de euro. UBT Cluj și CSU Sibiu sunt primele semifinaliste ale Ligii Naționale de Basket Masculin. Ambele s-au impus cu 3-0 în primul tur al play-off-ului. Clujenii, campioane în titlu, au câștigat aseară cu 71-67 în deplasare la Phoenix Galați. Zeliko Sakic a fost MVP cu 19 puncte și 11 recuperări. CSU Sibiu s-a impus la Craiova cu 85-84 după ce a fost condusă spre final, iar oltenii au ratat o aruncare liberă cu 12 secunde înainte de final. Kevin Kappers a fost cel mai bun marcator sibian cu 17 puncte, în timp ce pentru SCMU Craiova Alexandrova a înscris 24 de puncte, iar Paasoșa 23. Astăzi se joacă meciul 3 al celorlalte două sferturi de finală, BCM FC Argeș Pitești, CSM CSU Oradea, respectiv BC Timișoara Steaua CSM Exim Bank, scor general 1-1 în ambele întâlniri. Acum nu vreau să cobesc, dar Simona când zice că vrea să o ia pas cu pas, nu câștigă turneul. Când de ce, mă, de câte ori a început bine în turneu, foarte bine, cum a început acum, și a fost întrebată, vrei să câștigi? Nu, o luăm pas cu pas. Că... Iohannis a câștigat alegerile pas cu pas, așa că n-ai de unde să știi. A avut și noroc de oponent. Bine, și Iohannis a început prost de fiecare dată. A avut un culoar. Da, bine. Vreau să o mai zic una. La el asta e tehnica lui de joc, da. De multă vreme. Adormirea adversarului. Da. Haideți, vă rog să rămânem la sport, nu? La sport, vă da. Băgați peste treaba asta. Așa, vă rog. A dat Nea Mircea un interviu, domnul Mircea Lucescu. Așa. A acordat un interviu canalului Radio Monte Carlo, în care a vorbit în calitatea sa de selecționer al Turciei despre diverse. Mai au locuri la Monte Carlo, acolo, la radio? Măi, cred că ar fi interesant. Așa. De cercetat treaba pe asta. De acolo. Da? Pentru interviuri, da, cu interviuri. Antrenori români putem, da, să... Da. Și a zis că nu e de acord cu sistemul, asta mi-a atras atenția, că nu e de acord cu arbitrajul video. Nu-i place. Bă, dacă nu-i place, nu Nea Mircea, corect. Păi ce să mai... Că Nea Mircea toată viața... Asta i-a plăcut cel mai mult, cu arbitrajul. După, da, meci, dacă pierdea... Nu mai poate contesta nimic. 9 cazuri din 10 era cu arbitru. Acum ce să mai zici? Că zic că pe stai bre, că au fost... Pixelul verde, ce? Da. Da. A zis că nu e treabă, că nu e echitabil nici ăsta și că au ieșit multe discuții. Bine, ce-i drept, sunt multe discuții cu arbitrajul ăsta video, am mai spus-o... E contestat în Belgia, a fost suspendat, în Italia e contestat, nemții nu vor să-l, nici englezii nu vor să-l adopte. Și uite că acum nici se întrerupe meciul, adică ies discuții, dar îți dai seama cum e în camera, deci sunt doi arbitri video. Și ați văzut că sunt emisiuni la televizor de astea de dezbatere câteodată pe o fază, dar vorbesc că ia o oră, sună Crăciunescu, da, sună Porumboiu, sună toată lumea. Ăia sunt doi sărași, nu, cred că n-au, și n-au pe cine să sune, știi? Deci am cum compare Fanta de Lumina acolo. Da, și trebuie întrerupt și meciul, adică ei revin după două minute. Alo? Fiți atât de amabil. Haideți să dăm un pic înapoi, că ne-am dat seama, a fost penalti. Păi și la Nea Mircea, dacă bagă arbitrajul ăsta video, se vede și cum vine tramvaiul și claxona, înțelegi? Mă gândesc. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Voi ocoti și poate să vină, baby, și pot topul nu-mi stinge focul inimii.